Бог ёсць любоў. Так мы чытаем у 4 раздзеле першага паслання Яна Багаслова. Што гэта значыць? Адкажам на гэтае пытанне, але перад гэтым варта адзначыць, што ў старагрэцкай мове, мове новага запавету, слова «любоў» ўжывалася ў трох варыянтах. Першае слова са значэннем «любові» ёсць «эрос». Ад гэтага слова ў нашу мову ўвайшло слова «эротыка». Той, хто любіць такой любою, шукае здавальнення толькі самому сабе. Ён не думае пра здавальненне ці дабрабыт іншага. Такая любоў адносіцца да нашай пажаданнасці. Той, хто любіць такой любоўю, толькі бярэ для сябе і нічога не аддае іншаму. Цікавая рэч, што слова «эрос» мы нідзе ў Евангеліі не сустракаем. Другое слово ў старагрэцкай мове, якое перакладаецца на любоў, ёсць «філіё». Ад гэтага варыянта мы маем у нашай мове слова «філантропія». У такой форме любові падразумеваецца, што ў якой меры першая асоба любіць або дапамагае другой, у такой жа меры другая садзейнічае першай. Слова «філіё» указвае на любоў паміж раўнапраўнымі людзьмі, якія ў аднолькавай ступені любіць адно аднаго. У такой любові адчуваецца ўзаемная спагада і добразычлівасць. Слова «філіё» мы знаходзім у новым запавеце. Трэцяе слова, што насіла значэнне любові ў старагрэцкай мове, ёсць «агапао». У такім варыянце падразумеваецца, што любячы любіць другога дашчэнту і не чакаюць яго ўзаемнай любові. Такая любоў не лічыцца з тым, ці ёсць нешта вартае любові ў другім чалавеку або не. Яна не толькі звязана з пачуццямі, колькі з розумам. Гэта значыць, з рашэннем любіць другога чалавека. Хто любіць такой любоўю, думай аб тым, як нешта карыснае зрабіць другому з прызнаннем, што ад яго, любячы, магчыма, нічога адпаведнага не дастане. Ясна, што гэта найвышэйшая форма любові, і яна прыгадваецца ў многіх месцах Евангелія. Напрыклад, калі пішацца, што Бог ёсць любоў, дык слова «любоў» у гэтым выпадку ёсць «агапаву». Бог любіць мяне і цябе найвялікшай формай любові. Божая любоў вечная і паслядоўная. Пророк Єремія запісаў слову Божія: «Любоўю вечною я полюбіў тебе, і таму дал тебе маё ўпадаванне». Божая любоў вечная стае прычынай, што Бог вечна існуе. Ён не мае патрэбы ў нашай узаемнай любові, таму ягоная любоў да нас не залежыць ад нашай любові да яго. Таксама ягоная любоў да нас не залежыць ад таго, што ў нас ёсць нешта вартае, што можна было б палюбіць. Ягоная любоў да нас – самаданная любоў. Якімі спосабамі Бог праявіў і яшчэ праяўляе сваю любоў нам? Рознымі. Ён перш за ўсё праявіў сваю любоў тым, што паслаў свайго сына Ісуса Хрыста на зямлю дзеля нашага збавення. Апостол Ян піша аб гэтым так: «Любоў Божая да нас адкрылася ў тым, што Бог паслаў у свет адзінароднага сына свайго, каб мы атрымалі жыццё праз яго. У тым любоў, што не мы палюбілі Бога, а ён палюбіў нас і паслаў сына свайго, каб умілажаліцца з грахоў нашых». Богу не трэба было паслаць свайго сына на зямлю, каб адкрыць нам дарогу назад да яго. Але ад сваёй самааданнай любові Господь пастанавіў гэта зрабіць. Нягледзячы на тое, што людзі грашылі супраць ягонай волі, Бог хацеў вярнуць да сябе тых сіх, хто бы гатовы навярнуцца да яго і атрымаць збавенне праз веру і паслушэнства Ісусу Хрысту. У Святым Пісанні пішацца, што Бог сваю любоў да нас даводзіць з тым, што Хрыстос памёр за нас, калі мы былі яшчэ грашнікі. Божая любоў была адказана крыжовай ахвярнай смерцю Ісуса Хрыста. Крыж Хрыстоў – гэта сімвал Божай самаахвярнай любові. У смерці Хрыста была вырашана цяжкая праблема нашага прымірэння са святым і праведным Богам. Патрабаванне Бога аб адпаведнай расплаце за грахі чалавецтва – было вырашана і задаволена крыжовай смерцю Хрыста. Ягоная любоў дзее і па сённяшні дзень, дарагі слухач. Калі ты яшчэ не навярнуўся да Бога цераз веру ў сына яго, Хрыста, дык можаш гэта зрабіць сёння. Ён дае табе такую магчымасць сёння, не жадаючы, каб ты загінуў у тваіх грахах. Прымі ягоны дар збавення ўверваннем і асабістым прыняццем Хрыста. Божая любоў даказваецца яшчэ другім спосабам. Господь дає нам усе необхідне для життя. Апостол Павло написав до філіппіанів, що Бог мой нехай відшкодує вам на любую потребу вашу, від багаття свого у славі про Ісуса Христа. Серед віруючих знайдеться немало тих, хто мог би засвідчить, що у тяжкі моменти життя Бог завжди відказує на їхні потреби. Він не покидає тих, хто сподівається на Його. У 36-й псальмі псальмоспівак напоминає нам, що він був молодий і застарівся, і за усе життя він не бачив, каб Бог покинув богобоязного чоловіка і не задоволив його у ягоних життєвих потребах. Коли ми зауважаємо нестачу непотребних для життя речей, і коли ми зустракаємося з непевностями життя, треба тим більше укласти надію на Бога. Він тебе не покине у біді, коли будеш сподіватися на Його. Таким способом Він буде проявляти свою любов тобі. Бог проявляє свою любов нам тим, що дає нам щабро, це значить брату і сестра у Господі, які дбають про нас і помагають нам. У 4 розділі послання Яна автор пише об тим, що віруючі повинні один одного любити, як Бог перш полюбив нас. Любосные, коли так полюбив нас Бог, дык і ми повинні любити одно одного. Коли ми любимо одно одного, дык Бог у нас живе, і любов Йогоная досконала і ёсць у нас. Той, хто стається веручим і ходить на набоженстві веручих, знаходить собі саправдних щабров, які рупяться про його. Іди до таких людей, шанунний слухач, калі ще гэтага не зрабіў, і табе так само станеться ясним, що ўсё гэта саправды так. Чаму? Таму, що Бог Духом Святым зближає своїх дзяцей одно до одного. Один веручы падбадзёрвае другога. Так не раз здаралася с апостлом Павлом. Веручым у Карынфіі ён напісаў, што тры браты па веры прыйшлі і падбадзёрылі яго ў духовным служэнні. Яны адшкадавалі мне вашу адсутнасць, бо яны мой і ваш дух супакоілі. До таго ж, Бог даказвае сваю любоў тым, што карае нас, як бацька карае свайго сына для ягонага добра. Аб гэтым мы чытаем у 12 раздзеле паслання да габрэяў. У 6 вершы сказана: «Бо Господь, каго любіць, таго і карае». Калі бацька сапраўды любіць свае дзіця і жадае яму найлепшае ў жыцці, ён карае яго, каб паправіць нешта ў ягоным характары, намерах або паводзінах. Таксама і з намі ў нашых адносінах з Господам. Ён бачыць, як мы жывём, і ведае, калі мы маем патрэбу ў папраўцы. Ён дысцыплінуе нас, калі бачыць, што мы не так паводзім сябе або не так разумеем справы жыцця. Гэтым ён не хоча пакрыўдзіць нас, а паправіць нас, каб мы шкоды самі сабе не нарабілі. Бог дазваляе ў нашым жыцці непрыемнасці, і гэтым заставляе нас сур'ёзна падумаць аб тым, што мы ў той час робім або як думаем. Усякае каранне больнае, але цераз яго мы развіваемся ў пабожнасці і святасці, што і рыхтуе нас да вечнае існавання ў небе. Як бывае з табою, дарагі слухач? Ці ты сёння пераносіш некія цяжкасці або пакутаеш? Калі ты веручы, дык ведаеш, што ўсё, што здараецца з табою, адбываецца па волі Бога і пад ягоным кіраўніцтвам. Вучыся ад таго, што робіцца ў тваім жыцці, і прасі Божай дапамогі. Ён прыйдзе і ўмацуе цябе. Вось такім спосабам Божая любоў адкрываецца і стаецца рэальнай нам.